Nie zapominajki. Dawno, dawno temu pewna mała dziewczynka zabłądziła w lesie. Chociaż bolały ją nóżki, nie chciała się zatrzymywać. Wędrując tak, trafiła przypadkiem do przepięknego ogrodu, w którym rosło mnóstwo kwiatów. Zobaczyła tam kobietę pochyloną nad czymś. Niezmiernie ucieszyła się na widok starszej pani i uważając, aby niczego nie podeptać, podeszła do niej. – Dzień dobry – odezwała się nieśmiało. – Mam na imię Alicja. – Dzień dobry – odpowiedziała staruszka. – A ja jestem wróżką. – Bardzo się cieszę, że mnie odwiedziłaś. Może ty mi poradzisz, co mam zrobić? – Bardzo chętnie, ale w czym wróżko mogę ci pomóc? – spytała zatroskanym głosem dziewczynka. – Rozejrzyj się, proszę. Widzisz, ile tu kwiatów? – Sama je wszystkie nazwałam – dodała z dumą. – A teraz spójrz tutaj. Te kwiatuszki znalazłam wczoraj na spacerze. Wsadziłam je, podlałam, ale zupełnie nie wiem, jakie nadać im imię. Są takie drobniutkie i delikatne. Za każdym razem, gdy próbuję je nazwać, coraz niżej pochylają główki. Martwię się, że całkiem zwiędną. Ale nawet gdyby tak się stało, nie zapomnę nigdy ich błękitnej barwy. No właśnie, zawołała Alicja i klasnęła zadowolenia w dłonie. Mają tak cudny kolor, że ja też nigdy ich nie zapomnę. Niezapominajki, może nazwijmy je niezapominajki. Kwiatuszki słysząc to, natychmiast wyprostowały się i zadowolone skierowały główki do słonka. Dziewczynka z pomocą wdzięcznej wróżki szczęśliwie wróciła do domu. Zasadziła malutką kępkę niezapominajek, którą dostała na pamiątkę. Od tamtej pory niezapominajki kwitną w niejednym ogrodzie i każdy, kto choć raz je zobaczy, nigdy nie zapomni ich niezwykłej barwy i imienia.